Прапаную вашай увазе старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкае і няблізкае». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Хутка сталася так, што Жэні давялося перабрацца ў лес. Мокрай жнівеньскай ноччу яна, ператрывожаная, прыбегла ў зямлянку да Зыбіна і расказала, што ледзь вырвалася з паліцэйскай пасткі. Мінулы дзень яна перахавалася ў суседкі, у яме па таемнай хованцы, і толькі ноччу змагла гародамі выбрацца з сяла. Жэня засталася ў лесе. Яна пякла хлеб у партызанскай пякарні, варыла кашы ці баршчы на ўзвод, а калі трэба было, хадзіла, не шукаючы адгаворак, замінак, па стражэлую мястэчка ў разведку. Таварышы Зыбіна хутка заўважылі, што тагіляк стаў красавацца заўсёды ў чыстай, памытай, умела залатанай вопратцы, і не толькі гэта заўважылі, а хутка Жэня і Васіль сталі разам жыць. У іх, праўда, зямлянкі былі розныя, бачыліся яны звычайна толькі ў дзень і толькі не ў кожны, але хіба ты схаваешся ад столькіх людскіх вачэй? Трэба сказаць, закаханыя не думалі хавацца. Калі яны сустракаліся, ім здавалася, што ва ўсім гэтым лесе яны толькі адны. А лес гарэў, палаў дзівосным пажарам лістапада. Ападала пажоўклае лісце, кружачыся слалася пад іх ногі. Задуменна, журліва шапацела, калі яны абняўшыся хадзілі, і падала ім на плечы, на рукі, калі яны сядзелі на падасланай вайсковага пашыву васілёвай ватоўцы. Лес галеў, панура выстаўляючы сукі, сумна шумеў вятрамі, а ў іх сэрцах цвілі пралескі. Хутка Жэня стала васілёвай жонкай, не беручы ад яго ні клятваў, ні абяцанняў. Жэня была нібы захмялелая. Любоў не баіцца сораму. Спачатку, калі таварышы пакідалі іх адных у зямлянцы, Жэня чырванела, а потым нібы і заўважаць перастала. Часам хмель, аднак, праходзіў, і яна тады пачынала крытычна пазіраць на сваё становішча і на свае адносіны з Зыбіным. «Баюся, Вася, я за сябе», – прызналася аднойчы Жэня, устаўшы з ватоўкі. Яна сарвала з бярозы белы тонкі лісток кары і старалася не глядзець на Зыбіна. «Я цябе баюся». «Чаго гэта?» – спытаў ён. «Што ты можаш кінуць мяне, баюся?» Ціха-ціха са страхам прамовіла яна. «А як я тады? Пакінутая без цябе?» Зыбін, легкадумны, вясёлы на тую пару, паспрабаваў абняць яе, але Жэня адвяла яго рукі. Ён заўважыў, што вочы яе добрыя, шэрыя, зелянінкаю, напаўняюцца слязьмі. «Ну што ты выдумляеш? З чаго ты ўзяла, што я пакіну?» – спытаў Зыбін. «Далёкі ты. Усё ў тагіл свой рвесся. Паедзеш», – яна з болем вымавіла гэтае слова. «Паедзеш. А што я табе тады?» Думка яе раптам пайшла інакш. Як яна ўсё сталася, як у тумані. У голасе яе Зыбіну пачуўся адчай, одум, ён раўніва насцеражыўся. «А ты шкадуеш?» Жэня цвёрза сказала: «Не, не шкадую, не шкадую, але баюся я, што без цябе буду». Яна не дала яму сказаць, упершыню за ўсю размову паглядзіла Зыбіну ў вочы. «Хто я табе? Ці жонка?» «А хто ж? Жонка, вядома», – адказаў Зыбін. Жэня крыву хмыльнулася, паўтарыла горка, насмешліва: «Жонка». Зыбін неўдаўменна, з вінаватасцю, чакаў, што яна яшчэ скажа. Ціха, але строга, як бы помсцячы сабе за былое, караючы сябе, Жэня дадала: «Палюбоўніца я. От хто?» Зыбін зазлаваў: «Ну што гэта з табой? Той, што чуеш», — зноў мякка, нібы апраўдваючыся, прамовіла яна. «Баюся я. От паедзеш ты дамоў, пабачыш там Надзю сваю, а я? А пра мяне і ўспомніць, можа, забудзешся. Вы ж, мужчыны, гэта ўмееце?» «Умеем, вядома, а чаго тут, навука не хітрая», — спакойна сказаў Зыбін. Яна кінула на яго быстры, насцярожлівы позірк. Жартуе ён ці шчыра гэта? Не мяркуючы па яго выгляду, ён не жартаваў. Жэня сціснулася, сабралася ўся, чакаючы страшнага, і замаўчала. Гэта была ўжо не тая строгая да сябе, да яго жанчына. Жэня разгубілася. Яна здавалася цяпер яму кволай, няшчаснай дзяўчынкай. І ўся была ў яго ўладзе. «Не, не буду». Зыбіну стала шкада яе, ён не вытрымаў гэтага жорсткага тону. «Эх, дзівачка, я ж казаў табе ўжо, паедзем разам, удваіх паедзем у тагіл». Васіль абняў яе і стаў гаварыць пра тое, што ён не нягоднік які, што ён глядзіць на іх адносіны сур'ёзна, што ён нават не ўяўляе сабе жыцця без яе. «І калі ты нават не захочаш потым ехаць на Урал, то забяру сілком, я ж такі». «Не палохай», — Жэня шчасліва засмяялася. «І трэба табе было так далёка нарадзіцца», — сказала яна, пяшчотна цярэбячы яго мяккія русыя валасы. «Не мог ты ўжо нарадзіцца бліжэй». Але паехаць яму адразу не давялося. Пасля вызвалення, калі яго рота разам з іншымі ачысціла ад немцаў лясы над Вулмай, Зыбіна накіравалі на работу ў райвыканком каля Мінска. І ў гэтыя дні Зыбін нарэшце па ўсім заўсаўскім законах ажаніўся з Жэняй. Тады ж ён напісаў пісьмо ў Тагіл да бацькоў, паведамляючы пра гэта і тлумачачы свой учынак. Ён іменна толькі тлумачыў, а не апраўдваўся. Зыбін наогул не любіў апраўдвацца. Раён дастаўся яму цяжкі, вельмі пацярпелы ад вайны. Больш за палову вёсак чарнела папялішчамі, людзі туліліся ў цесных панурых зямлянках. Жыта на палях стаяла дробная, кволая, лёгка трымаючы беднае нікчэмнае калоссе. Вайна прайшла, а людзі яшчэ жылі тут нібы па-ваеннаму. І Зыбін адчуваў сябе, як на вайне. Ці таму, што не так проста было адвыкнуць ад таго, што ўелася ў душу апошнімі гадамі, ці таму, што многае вакол было падобна на ваеннае. Тое ж запусценне, і тая ж нішчымніца, і зямлянкі, зямлянкі, зямлянкі. Зыбін на нейкі час нібы забыўся пра даўняе сваё жаданне. Тагіл, пакуль што быў для яго далёкім, не так за палямі, лясамі ды гарадамі, як за справамі, за штодзённым клопатам, часам здавалася б дробным, але неадступным і неадкладным. Зыбін лічыў, што нават пачынаць гаворку, каб адпусцілі, нядобра, не сумленна. Ну вось ужо калі падымемся крыху, тады хіба... Ён жыў, чым жылі тут людзі, будаўніцтвам хат, сяўбою, калгаснымі ўраджаямі і незадаволенаю тым, што многія яшчэ туляцца ў зямлянках і што зямля родзіць скупыя жыты. Ён прыязджаў дадому часта стомлены, невясёлы, Жэня добра ведала, што ў такім настроі ён не любіць гаварыць і не пыталася нічога. Яна ўмела адчуваць яго жаданні і беражліва адносілася да іх. Зыбін бачыў, што Жэня гатова ўсё аддаць, каб яму было добра. І яму было добра дома. Тут яго заўсёды разумелі, заўсёды гатовы былі падтрымаць, чым маглі. У двух цесненькіх пакойчыках са старымі шпалерамі, з пафарбаванай некалі падлогай, на якой фарба добра яшчэ трымалася толькі ў кутках, было утульна, чыста, светла. І тут у яго душы таксама было хораша і светла. І нешта праз паўгода пасля таго, як прыйшлі з лесу, віхурным зімовым вечарам Зыбін завёз жонку ў радзільны дом. І праз тыдзень ён прывёз Жэню дзіўна памаладзелую, пахарашэлую ўжо з малым, загорнутым у белую коўдрачку. Шчасце гэтай перамены, як след Зыбін адчуў не адразу, а тады, калі малое пачало, пускаючы бурбалкі, штосьці вымаўляць сваімі маленечкамі вільготнымі губкамі. І маці, якая пасля народзін стала хутка паўнець, заўпэўніла недаверлівага Васіля, што яно кажа «тата». І праўда, неўзабаве Зыбін і сам ужо разбіраў «тата». Ой, пацешны народ гэтыя малыя! Не было такога месяца, каб цудоўны сынок чым-небудзь не здзіўляў Васіля Тимафеевіча. І ўсе гэтыя падзеі адводзілі ад яго думкі пра зварот у родны Тагіл. І так прайшло больш за 3 гады, пакуль няшчасце, што неспадзеўкі звалілася на яго, не абудзіла зноў затоенае прыглушанае жаданне. Перад Новым годам пад раніцу яго разбудзілі стукам у дзверы, і калі ён адчыніў іх, далі маленькі згорнуты лісток, тэлеграму з Тагіла. Распісаўшыся за яе яшчэ сонны, Зыбін прабег вачыма лісток, у першы момант не зразумеў, не паверыў. Памёр бацька. І прасілі тэрмінова прыехаць на пахаванне. Зыбіну гэтая вестка прыйшлася не той, што нечаканай, неймавернай. Бацька быў яшчэ дужы, як не крануты нічым знутры дуб, здаровы, колькі помніў Васіль, ні на што не хварэў, і раптам памёр. Прыязджай на пахаванне. Зыбін адразу пазваніў у аэрапорт, было вельмі туманна, самалёты не ішлі, і давялося выпраўляцца на вакзал. Ён не застаў бацькі. Пакуль поўз цягніком, які чамусьці называўся хуткім, пакуль марнаваўся паўсутак на перасадцы, старога пахавалі. Вярнуўся Зыбін белым, як на свята прыбраным днём, на чыстенькай вуліцы на памаладзелах з падмаляваных беллю дрэвах на дахах ляжаў першы мяккі сняжок, той снег, які яшчэ і не скрыпіць, з якога я так любяць малыя ціснуць вясёлыя камячкі снежкі. «Ну, ад чаго гэта ён?» – пыталася ў Зыбіна Жэні, прыбіраючы са стала ежу. Васіль неахвотна адказаў: «Рак». Ён паглядзеў у акно, стаў здымаць бот, але, зняўшы адзін, выпрастаўся і загаварыў зноў. За некалькі дзён бацька згінуў. Хадзіў, усё трымаўся, не любіў скардзіцца. Ён ніколі не хварэў, быў, ведаеш, упэўнены ад долі. Хацелі ў бальніцу, занаравіўся, не пайду, гонар быў у яго на гэта. І лічыў, што хварэць справа ганебная, што хварэюць людзі ад таго, што лечацца. Пасля, калі падаўся зусім прыціх, паслалі пад доктара, ды было ўжо позна. Жэня сказала, што пры такой хваробе ўрачы наўрад ці маглі б выратаваць. «Можа, хіба прадоўжылі б жыццё на тыдзень другі», – сказала Жэня. Зыбін нібы не чуў гэтага, я вось што думаю. «Кепскія мы, любыя дзеці. Паднімемся на ногі, адчуем, што хадзіць можам. І адны без дапамогі, і забывай, як звалі. Вось і я, калі кончылася вайна, як пісаў раз у год, нібы не было бацькоў. Грошы пасылаў і думаў усё. А яму, можа, не так тыя грошы, як сэрца. Любоў, добрае слова былі патрэбны. Маці казала, перад смерцю вельмі ўспамінаў усіх бацька, як бы ведаў, што ўжо ненадзейны жыхар, што канец блізка. І асабліва мяне ўспамінаў. Пабачыцца б, казаў разочак, лягчэй было б. А жыў, можа, адразу, заехаў, казаў, на край свету, не пабачыш яго, не даклічышся». Зыбін стаў цяпер як ніколі думаць пра тое, каб вярнуцца на радзіму, у Тагіл. Thank you. Наступны вечар Зыбін загаварыў пра гэта з лясным сваім другам і таварышам па цяперашняй рабоце Собалем. «Ну вось, рашыў прасіцца, думаю, напісаць заяву», – сказаў Зыбін. Яны ішлі з райвыканкому пасля паседжання цераз цемнаваты ўвечары ціхі сквер. Зыбін памаўчаў, чакаючы, што скажа таварыш, але не дачакаўся і зірнуў на яго. «Не адпусцяць? Як ты думаеш, Собаль?» Собаль паўнатвары, з пухлымі шчокамі, у вузкім паліто з паднятым цыгейкавым каўняром голасам стомленага чалавека неахвотна адказаў. «Думаю, што не». «Ты думаеш толькі, ці упэўнены ў гэтым?» «Упэўнены, калі хочаш ведаць». «Ды і ты, я думаю, не сумняваешся, і чаго ты яшчэ сабе галаву забіваеш, дзівак, чалавек?» Усё так жа стомлена, недоуменна папракнуў Собаль. «Чым табе тут кепска? Столькі працы рукамі, толькі рабі не лянуйся!» «Працы ўсюды даволі», – запярэчыў Зыбін. І ён адчуў, што гаварыць далей з Собалем марна, што той усё роўна яму нічога карыснага не скажа, не зразумее яго, але Зыбін не мог маўчаць. «Ну, а калі вельмі папрасіць, катэгарычна скажам, а?» «Ну, можна і зусім уцячы», – мякка з яхіднасцю параіў Собаль, – «дезертіраваць, прыкрыўшыся вядомай якой-небудзь выдуманай прычынай». І гэта мяккая яхідная парада друга узлавала Зыбіна. Ён стрымаўся і змоўк. Праз некаторы час Собаль, відаць, заўважыў, што таварыш пакрыўдзіўся і загаварыў шчыра. «Ты проста, Васіль, не ў форме, па-мойму. Я разумею тваё гора, разумею і спачуваю, але нельга ж, каб гора асляпляла чалавека, і ён губляў галаву. Ну што ж, гора. Вядома, вялікае гора, смерць такога чалавека, як твой бацька. Толькі хіба яму лягчэй будзе ад таго, што ты прыедзеш? Не лягчэй. Але хіба мне абыяк, хіба мне пустое, што нават не пабачыліся?» Маці казала перад смерцю, успамінаў усё, жалкаваў іх, каб Васіль быў, каб Васіль заехаў. У такую далячынь заехаў, не даклічася. А вось цяпер маці сумуе, удава. Супакоіцца. Там ёсць сёстры, падтрымаюць, і ты супакойся. Жыві, Зыбін. Зыбін на гэта нічога не адказаў, і можна было падумаць, што Собаль пераканаў яго. Некалькі дзён яны не бачыліся, бо Зыбін паехаў на раён. Але пры новай іх сустрэчы таварышу Зыбіна давялося ўбачыць, што думкі Васіля пра зварот куды больш моцныя, сталыя, чым здалося Собалю у той вечар. Прывітаўшыся з Зыбінам, Собаль звыкла запытаўся, як ездзілася па справах. «Як? Бачыш?» — адказаў з ноткай нейкай узлаванасці Зыбін. Ён валіўся ў пакоі, абляпаны гразю да пояса, у прамоклым нашчэнт калісьці белым кажусе. «Хвалі, брат, не хвалі свае зялёныя мясціны, а мне не да душы тут». Зыбін незадаволена выцер рукой мокры каўнер. «Клімат! Ну што гэта за клімат? Ні зіма, ні восень!» Ён паглядзеў у акно, за якім стаялі дрэвы, высокія, голыя, падбеленыя з аднаго боку мокрым ліпкім снегам. І адразу за шыбамі зябка туліўся бэз, на галінках якога віселі мутныя кроплі вады. У студзені адліга, дождж, працягваў Зыбін. Ну, ён жа не назаўсёды, адгукнуўся здзіўлена Соваль. Ды што гэтым кепскага? Хоць цёпла. Поскуць макрэча, адказаў Зыбін. Вось у нас у Тагіле мароз, аж дым стаіць, дых зацінае. Ідзеш па снезе кожны крок твой рып-рып. Музыка. У лёгкіх прастора, чыста, на душы светла. І ён, тулючыся да печкі, грэючыся і сушачыся, стаў з захапленнем маляваць карціну уральскай зімы. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Мележа «Блізкая і няблізкая». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.